Ya olin voy enaknya yo. Oh, vie ma seke. Tika na yo, kokate. Boniko, oh. Saki mama inanga. Fanatisme, idolâtrie.